कितने महीने? 12 महीनों का क्या हुआ? एक साल। राइट। साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल, साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल, ये साल कैसा लगा है रब्बा, मेरी बदल गई चाल। Chum, chum, chum, chum. क्या हो रहा है ये साथ तेरे, ये चूड़ियों वाले हाथ तेरे। और दिन जो तेरा रहा ये हाल, ये साल कैसा लगा होए रब्बा, मेरी बदल गई चाल। ये साल कैसा लगा होए रब्बा, मेरी बदल गई चाल। साल के बारह महीने, बारह महीनों का साल, साल के